अरे मंत्र पाठ, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम चतुर्थ पाद प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद पढ़ रहे थे। हमने गतिश्च सूत्र तक पढ़ा दिया था। आज जो है उरियादि क्विडा चश्च, उरियादि क्विडा चश्च इस सूत्र को पढ़ेंगे। तो उरियादि क्विडा चह सकारांत पुमलिंग उर्यादि क्विडाच शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। च जो है अव्यपदम है, अव्यपद है। समास है पूरी आदि ही ये शाम ते उर्याद और उर्यादयश्च क्विश्च दाच च इति उर्यादि क्विडाच। ये बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अर्थ क्या बन गया जी? ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है गति की, क्रिया योगी और निपात, निपाता की अनुवृत्ति आ रही है। तो गति की अनुवृत्ति आ रही है तो क्या हो गया? उर्यादि मने डाच प्रत्यांताश्च निपाताः क्रियायोगे गति संज्ञका भवन्ति। उर्यादि निपात स्वीप्रत्यांत निपात और डाच प्रत्यांत जो निपात है उसकी गति संज्ञा होती है। ये इसका अर्थ है। माने उर्यादि शब्दों की, माने उर्यादि शब्दों की च्वी प्रत्यांत और डाच प्रत्यांत निपातों की जो है क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। इसलिए क्रिया योगे उर्यादयः शब्दा प्रत्यांता डाच प्रत्यांता च शब्दा क्रियायोगे गति संज्ञका निपात संज्ञकाश्च भवन्ति। ये हुआ कि उरी आदि शब्द की क्रिया के योगे गति संज्ञा होती है और च्वी प्रत्यांत और डाच प्रत्यांत जो है उसकी भी गति संज्ञा होती है और निपात संज्ञा होती है। तो जैसे उर्यादि है, उर्यादि गण है, उरी आदि ये शाम उसमें उर्यादी गण आप जब देखेंगे, जैसे उरी, उररी, अंगी करने विस्तारे च, पापी, ताली, आताली, वेताली, धूसी, शकला, संशकला, ध्वंसकला, एते शकलादयो हिंसाया में, हिंसार्थ में है। गुलुगुधा पीडार्थ में, गुलुगुधा पीडार्थ में, तो गुलुगुधा पीडार्थे सजूह सहार्थे, सजूह सहार्थ में, सजूह उर्यादिगण में है। फलू, फली, विकली, आकली, ये विकार अर्थ में है, इति विकारे। आलोष्टी, कराली, केवाली, शेवाली, वर्षाली, मसमसा, मसमसा, ये हिंसार्थ में, एते हिंसायाम। वशट, वौषट, सौषट, स्वाहा, स्वधा, स्पंधा, सादुस, श्रुत, आविस, इति उर्यादयः, ये सब उर्यादि है। तो इसकी ये जो च्वि प्रत्यय माने उर्यादि शब्द तथा च्वंत शब्द प्रत्यांत माने च्वंत फिर प्रत्यांत शब्द और डाक प्रत्यांत शब्द की जो है क्रिया के योग में गति संज्ञा और निपात संज्ञा होती है। उदाहरण है उरी कृत्य, उरी कृतम, यदूरी करोति, शुक्ली कृत्य, शुक्ली कृतम, यत शुक्ली करोति, पटपटा कृत्य, पटपटा कृतम, यत पटपटा करोति। तो जैसे उरी कृत्य, तो उरी कृत्य उरी कृतम यद उरी करोति, उररी कृत्य उररी कृतम यद उररी करोति इत्यादि, ये अर्चवी प्रत्यांत हो गया शुक्ली कृत्य शुक्ली कृतम यद शुक्ली करोति, और डाच प्रत्यांत हो गया पटपटा कृत्य पटपटा कृतम यद पटपटा करोति, ये डाच प्रत्यांत हो गया। तो यहां पर एक चीज विशेष समझना है कि च्वी और डाच, च्वी और डाच जो प्रत्यय है इसका क्री भू और अस्ति के योग में विधान किया है, क्री भस्व योगे संपद्य कर्त्री च्वी। तो च्वी और डाच जो प्रत्यय है क्री भू और अस्ति के योग में विधान किया है। तो इस च्वी और डाच इन दोनों के सहचर्य से उरी आदि भी जो है क्री भू अस्ति के योग में उरी आदि की भी गति संज्ञा का विधान किया जाता है, विधान किया गया है, इस चीज को समझना है उसके साथ होने के कारण। तो उरी कृत्य, तो उरी कृत्य का मतलब है कि स्वीकार करके, उरी कृत्य का अर्थ होगा स्वीकार करके, और उरी कृतम का अर्थ है स्वीकार किया, और यद उरी करोति इसका अर्थ है वह जो स्वीकार करता है। ऐसे उररी कृत्य इसका भी अर्थ है स्वीकार करके, उररी कृतम स्वीकार किया, यद उररी करोति का अर्थ हुआ कि वह जो स्वीकार करता है। ऐसे ही शुक्ली कृत्य का अर्थ हुआ जो सफेद नहीं उसको सफेद करके, शुक्ली कृतम का मतलब है कि जो सफेद नहीं उसको सफेद किया, यत शुक्ली करोति का अर्थ है कि वह सफेद करता है। ऐसे डाट प्रत्यय जो पटपटा कृत्य का अर्थ हुआ कि पटपट शब्द करके, पटपटा कृतम का मतलब कि पटपट शब्द किया, और यत पटपटा करोति का अर्थ है कि जो वह पटपट शब्द करता है। ये तो उरी कृत्य की सिद्धि कैसे होगी, उरी है उपपद है क्री धातु है, उरी उपपद रहते क्री धातु है, क्री धातु से कृ धातु से त्वा प्रत्यय हो गया। उरी उपद रहते कृ धातु से क्या हो गया, त्वाच से त्वा प्रत्यय हो गया। त्वा है, अब इसके पश्चात उरी क्री अक्त्वा को यहां पर जो है समास से नहीं पूर्वक क्यों लेप से लेप हो गया है समास में, नहीं भिन्न जो पूर्व में समास नहीं पूर्व में नहीं है, नहीं पूर्व में नहीं है जिस समास के, उस समास में त्वा को लेप होता है। तो यहां पर समास से नहीं पूर्वक क्यों लेप से पहले यहां पर उर्यादि चिराच उर्यादि शब्द जो है इसकी गति संज्ञा होती है, उर्यादि शब्द की गति संज्ञा होती है, निपात संज्ञा होती है। तो यहां पर गति संज्ञा हुई, गति संज्ञा होने से कुगति प्रादय कुशब्दा गति संज्ञका, जब गति संज्ञा हो गई तो कुगति प्रादय से इसकी समास हो गया, प्रादय सुबंता समर्थन सुबंते समस्य थे। तो ये गति है, तो उरी की गति संज्ञा इसलिए उसका समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त हुआ, माने उरी सु क्री लेप ऐसा करके सुपोधात प्रातिपद कहो या हाँ ठीक है, सुपोधात धातु प्रातिपद का सुप का लुक होता है। अब उरी क्री लेप है, उरी क्री लेप, अब इसके पश्चात जो है ह्रस्वस्य पिति कृते तुक, ह्रस्वस्य पिति कृत के परिणते ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, तो कृत है ना यहां पर वाको लेप पित कृत है, लेप पित कृत है, उसके परिणते ह्रस्व को जो है ह्रस्व को तुक आगम हो गया और आद्यंतो टक्तो तो अंतिम हुआ तो उरी क्री तुक य अनुबंध लोप उरी कृत या उरी कृत उरी कृत्य ऐसा बन गया। तो यहां उरी शब्द की कृ धातु के योग में जो है गति संज्ञा होने से कुगति प्रादय से गति समास और समासे ने पूर्वोक्त्यो लेप से जो है त्वा के स्थान पर लेप आदेश हो गया है। ऐसे उरी कृतम, तो उरी कृतम में उरी है क्री है और प्रत्यय हुआ, उरी का कृत के साथ कुगति प्रादेश गति संज्ञक कहा, गति संज्ञक जो है उरी का कृत के साथ समास हो गया और समास होने से बने उरी कृत में जो है समास होने से समास हुआ, समास गति समास हो गया, समास होने से तथा जो है गति अनंतर तो अनंतर जो गति है इसके पूर्व पद जो अनंतर जो गति है अनंतर गति प्रकृति माने प्रकृति स्वर से होता है, ये हमने आपको पीछे बताया हुआ है कि ये पूर्व पद को जो है प्रकृति स्वर करता है। गति अनंतर पढ़ाया हूं ना, गति अनंतर कि नहीं पढ़ाया हूं अजी, मुझको तो नहीं आएगी, तो निकाल लीजिए छठा अध्याय दूसरा पाद, छठा अध्याय दूसरा पाद का कितने नंबर सूत्र है जी, देखिए कहा कितने नंबर सूत्र है, 49 हाँ 49 निकाल लीजिए। हमें लग रहा कि पढ़ाया हुआ हूं लग रहा, तो गति अनंतर गति ही इकारांत पुमलिंग गति शब्द प्रशांत एक वचन है और अनंतर अकारांत पुलिंग अनंतर शब्द प्रथमांत एक वचन है, हालांकि गति स्त्रीलिंग है पुमलिंग नहीं है, और अनंतरा में है कि न विदते अंतरम यस्य या अविद्यमान अंतर नहीं है व्यवधान जिसके अंतर जिसके स अनंतर तो अनंतर गति बहुव्रीहि समास हो गया। ऊपर से तृतीया करनी से करनी की अनुवृत्ति आ रही है और ते च जो 6245 से ते की अनुवृत्ति आ रही है और बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम जो पहला सूत्र है पहला सूत्र इसे प्रकृत्या पूर्व पदम की अनुवृत्ति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया कर्मवाचनी एकतांत उत्तर पदे परतः अनंतर गति ही पूर्व पदम अनंतर गति ही पूर्व पदम प्रकृति स्वरम प्रकृति स्वरम भवती माने कर्म वाचिक उत्तर पद पर रहते पूर्व पद वाला जो अनंतर गति है पूर्व पद वाला जो अनंतर गति है पूर्व पद वाला जो अनंतर गति है अव्यभित जो गति है उसको प्रकृति स्वर होता है। तो यहां पर जो निपाता आदि उदात्त पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है तो उरी जो है निपात है से आदि उदात्त हो गया तो उरी कृतम में हो गया उदात निपाता आद्युदाता से ऊ हो गया उदात और उदात होने से फिर अनुदात्तम पद में एक बार जब एक को छोड़ के सब अनुदात हो गया तो रकार उत्तरवर्ती इकार और ककार उत्तरवर्ती विकार तकार उत्तरवर्ती कार सब अनुदात हो गया और उदात से उत्तर उदात उदात्तानुदात से स्वरित उदात से उत्तर उदात स्वरित होता है तो ऊ हो गया उदात और री हो गया अनुदात को उसको स्वरित और आगे है री क्री का री री में ई है रकार उत्तरवर्ती ई हो गया स्वरित और री और क्री का री और त का अ ये हो गया अनुदात फिर आगे स्वरिता संख्या अनुदाता नाम की एक श्रुति हो जाती है तो एक श्रुति हो गई इसलिए उरी कृतम में उदात री स्वरित और आगे एक श्रुति हो गई तो ये इसका स्वर बनेगा। आप देखेंगे कि उरी कृतम में ऐसे ही किया है और उरी कृत्य तो ये कर दिया परंतु जो है कि आप इसमें स्वर की सिद्धि भी कर सकते हैं स्वर की भी सिद्धि कर सकते हैं कि जैसे उरी कृतम जो है ना उरी कृतम माने उरी कृत्य धातु से उरी कृत्य में जब आप ये करेंगे तो उरी उरी है और क्री इसमें भी स्वर की सिद्धि यदि हम करेंगे तो स्वर की सिद्धि कैसे होगी उरी क्री त्वा है उरी निपात से आद्युदात है निपाता आद्युदात क्री धातु से अंतोदात है धातु से अंतोदात है और त्वा प्रत्यस्वर से उदात है परंतु त्वा को लेप हुआ तो अनुदात तो सुपित अनुदात सुप और पित जो है अनुदात होते हैं तो ये पित है तो अनुदात हो गया तो उरी कृत्य में य जो है वह अनुदात हो गया क्री उदात हो गया सती शिष्ट स्वरो बलियान तो क्री उदात हो गया तो क्री उदात पर निपाता दी जाता उरी था पूरी निपाता आदिदाता से उदात था परंतु यहाँ पर धातु स्वर से जब आदिदात हुआ क्री का री तो फिर सती शिष्ट स्वरो बलियान करके यहाँ पर अनुदात्तम पदम एक वर्जम एक को छोड़ के साथ अनुदात हो जाता है तो उरी ऊ भी अनुदात री का रकार रेफर तरवर्ती ई कार ये भी अनुदात हो जाता है तो अनुदात अनुदात उदात और फिर य अनुदात है अनुदात सूत्र से और फिर अनुदात जो है तो उसको उदात अनुदात से स्वरित, उदात तो अनुदात स्वरित हो जाता है, तो स्वरित हो गया तो य जो है यकार तो अकार जो है स्वरित हो गया, तो स्थिति बन गई उ अनुदात री दीर्घ री कार जो है री उसके ई रकार रेफ होती ई कार अनुदात, कृत्य में क्री उदात और त्य में यकार द्वती अकार स्वरित हो गया। समझ गए जी सभी को, उरी कृत्य में स्वर सिद्धि समझ में आया? बोलो भाई। हाँ हाँ, प्रथम वृत्ति देखेंगे तो उसमें सिद्धि चिन्ह दिया हुआ है, उससे पता चल जाएगा। और उरी कृतम का मैंने बता ही दिया। अब आगे है यद उरी करोति, यद उरी करोति, तो यहां पर उरी की गति संज्ञा होने से यद उरी करोति, तो उरी करोति और तिंगंत का तिंग के साथ समास हो गया, समझ लीजिए। तो कुगति पाद से गति समास हुआ और गति कुगति पाद से गति समास हो गया और होने से तिंग तिंग, तो अतिंग से उत्तर जो तिंगंत है, अतिंगंत से उत्तर जो तिंगंत है उसको अनुदात सर्वनिघात होता है, उसको सर्वनिघात होता है उरी करोति में। परंतु परंतु निपातेर यद यदि हम तो जो कल मैंने आपको बताया था कि निपातेर यद यदि हम तो कोविद कोविद ने कुबी निपातेर यद दिहंत कुबी नेचत चणकट चिद्यत्रयुक्तम। तो ये यत जो है ना यत यत यदि हंत कुबित नेत माने कुबिन नेत चेत चणक चण कचित यत, इन निपातों से युक्त जो तिंगंत है उसको अनुदात नहीं होता है, तिंगत अंग से जो प्राप्त था तो अनुदात नहीं होता है। अब उससे जब निषेध हो गया तो यहां पर क्या हुआ, सिंह सिंह मने पाते अध्ययन तक कुबेर ने चेत चिंक छिद्र उत्तम जो है इससे जब निषेध हो गया और तिप जो है करोती में जो तिप है वो पित है, पित होने से अनुदात सुपित से अनुदात स्वर हो गया, तो करोती में ये जो अनुदात सुपित से तकार उत्तरवर्ती जो इकार है वह अनुदात हो गया है। और यहां पर विकरण जो करोती में उ प्रत्यय है, विकरण जो उ प्रत्यय है आद्युदात्तश्च प्रत्यय का आदि उदात्त होता है, तो यहां पर रेफोत्तरवर्ती जो ओकार है वह उदात्त हो गया है, उदात्त हो गया है। हाँ उदात्त है। अब जो है उदात्त हुआ तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम एक को छोड़ करके सब जो है अनुदात्त हो गया, तो यहां पर उरी में जो उ है वो भी अनुदात्त है, रेफोत्तरवर्ती जो ईकार है वो भी अनुदात्त है, ककारोत्तरवर्ती जो अकार है वो भी अनुदात्त है और रेफोत्तरवर्ती ओकार उदात्त है आदिदात तक तकारोत्तरवर्ती इकार तिप का जो ई है वह अनुदात्त है और उदात्त अनुदात्त से स्वरित उदात्त से उत्तर जो है उदात्त से उत्तर अनुदात्त को जो है क्या होता है, स्वरित होता है। तो ये उ अनुदात, री का ई अनुदात, क का अ अनुदात, रो का ओ उदात और तिप का ती का ई स्वरित, ये इसका मतलब ये हुआ। समझ में आया जी? अब जो है तो ये यहां पर प्रथमा वृत्ति में जो है ऐसे ही चिन्ह दिया, यदूरी करोति, अच्छा जी। यहां पर ऐसा भी ये कर सकते हैं, जैसे ये हुआ करोती में हुआ, पर तो उरी करोती, उरी के साथ क्री का जो हुआ है, तो यहां पर एक सूत्र है तिंगी चोदात्तवती। क्या सूत्र है जी? तिंगी, हाँ निकाल लीजिए, तो 8171 नंबर सूत्र है, 8171 नंबर सूत्र है। केवल इसको प्रैक्टिस करने की बात है, बहुत स्वर प्रकरण बहुत ही सरल है, पढ़ते समय तो मुझे बहुत ही सरल लगा था जब पढ़ता था। देखिए तिंगी चुदात्तवती मिला 7 8 1 71। देखिए तिंगी नकारांत पुमलिंग तिंग शब्द सप्तमी एक वचन है, चौव्य पद है, उदात्तवती तकारांत पुमलिंग उदात्त वत शब्द सप्तमी एक वचन है, समास उदात्त अस्ति यस्मिन, मतु प्रत्यांत है, उदात्त है जिसमें, उसको कहेंगे उदात्तवान, तस्मिन उदात्तवती। तो क्या हो गया जी? उदात्तवती तिंगी परतः, माने उदात्तवान तिंग के परे रहते, ये हुआ उदात्तवान तिंग के परे रहते, उदात्तवती तिंगी परतः, तिंगी माने तिंगंते च परतः गति अनुदात्त भवती, ऊपर से अनुवृत्ति गति गतिर्गतो से गति की अनुवृत्ति आ रही है, और अनुदात्तम सर्वपादादो की भी अनुवृत्ति आ रही है, पदस्थ की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया? उदात्तवती तिंगन्ते च परतः गति ही, गति ही पदम अनुदात्तो भवति, उदात्तवान तिंग के परते गति पद के स्थान पर अनुदात्त आदेश होता है, ये कहने का प्रयोग हुआ। गति संजक जो है उसको अनुदात्त होता है, अनुदात्त आदेश होता है, तो अनुदात्त। तो यहां पर जो है उरी करोती में जो यदूरी करोती जो है, यहां पर करोती जो है उदात्तवान तिंगंत है, करोती उदात्तवान, क्योंकि रो करोती में रो में ओ उदात्त है, तो उदात्तवान तिंग परे है, तिंगंत परे है करोती, तो उसके परते पूर्व में जो गति है, तो उरी गति उरी उरी उरी उरियादि चिराचर्ष से गति संज्ञा है, और गति संज्ञा होने से उसको अनुदात्त हो गया, अनुदात्त हो गया, तो उरी शब्द को अनुदात्त हो गया, तो उरी करोती में उरी में उरी को अनुदात्त हो गया, तो उरी में ऊ को भी अनुदात्त हो गया, री में री भी अनुदात्त हो गया, और वही है क रोती क जो है अनुदात्त है, परंतु वह अनुदात्तम पद में एक वर्जम से अनुदात्त है, और उरी में जो अनुदात्त है वह तिंगी चुदात्तवती से अनुदात्त है, सो ध्यान रखिएगा, सिद्धि वैसे ही होगी। जैसे यहां पर उरी को यहां पर अनुदात्तम पद में एक वर्जम, ये क के लिए, करोती में क के लिए, उरी के लिए नहीं है, वो मैं बोला गलत बोला, तो यहाँ पर उरी जो है तिंगी चुदात्तवती से उरी के स्थान पर उरी में जो अच है उसको अनुदात्त आदेश हुआ है, अनुदात्त आदेश हुआ है, तो ये है इसमें। इसी प्रकार से उररी कृत्य उररी कृतम यद उररी करोति, उरी और उरी दोनों शब्द जो है का एक ही अर्थ है, स्वीकार अर्थ में है। समझ गए जी? अब आगे है शुक्ली कृत्या क्वी प्रत्यांत, शुक्ली कृत्या, शुक्ली कृत्या अशुक्लम शुक्लम कृत्वा इति शुक्ली कृत्या, जो शुक्ल नहीं है उसको शुक्ल करके, अशुक्ल को शुक्ल करके, जो सफेद नहीं उसे सफेद करके, ऐसा इसका अर्थ हुआ। तो यहां पर शुक्ल शब्द है कृभस्त योग्य संपद्य कर्तृत्वी, कृभस्त योग्य संपद्य कर्तृत्वी, इससे जो है फी प्रत्यय हुआ है। हमने आपको इसके संबंध में बताया था इसका अर्थ, बताया था कि नहीं बताया था जी? बताया जी। कृभस्त योग्य संपद्य कर्तृत्वी, हाँ, तो कृभस्त योग्य संपद्य कर्तृत्वी ये कहता है कि क्री भू और अस्ति के योग में, अस जो धातु है इसके योग में संपद्य कर्त्री माने सम पूर्वक जो पद धातु के जो कर्ता हुआ, सम पूर्वक जो पद धातु है उसके कर्ता में वर्तमान प्रातिपदिक से जो है च्वी प्रत्यय होता है। तो यहां पर देखिए संपद्यमान का कर्ता होने पर क्रीभू और अस्थि के साथ योग हो तो संपूर्वक जो पद संपद्य थे, कहने का प्रयोग हुआ संपद्य का कर्ता, संपद्यस्य कर्ता इति संपद्य कर्ता, तो संपद्य का कर्ता था संपूर्वक पद धातु का कर्ता। जैसे उदाहरण के लिए यदि अशुक्ल शुक्ल संपद्य थे, जो अशुक्ल है जो सफेद नहीं है उसको सफेद करता है, सफेद संपादित करता है, तो यहां पर संपद्यते जो क्रिया है उस संपद्यते क्रिया का शुक्ल जो है, शुक्ल शब्द जो है करता है, तथा क्रीभू एवं अस के साथ उसका योग है अशुक्ल शुक्ल संपद्यते तब करोति, उस शुक्ल का उस उसको अशुक्ल शुक्ल संपद्यते और तम करोती इति शुक्ली करोती। तो यहां पर जो है तो यहां पर क्या होगा, हो जाएगा अशुक्ल शुक्ल संपद्यते, ऐसा इसका विग्रह करेंगे, अशुक्ल शुक्ल संपद्यते तम कृत्वा इति शुक्ली कृत्य, ऐसा होगा का विग्रह इस तरीके से कीजिएगा। लगे प्रश्नावृत्ति में अशुक्लम शुक्लम कृत्वा ऐसा अर्थ किया, ऐसा किया है, परंतु संपद्यते का भी तो कर्ता हमें बनाना है, वह भाव रूप में दे दिया कोई गलत नहीं है, परंतु पूर्ण रूप से इसका जो विग्रह होगा वह यह होगा कि अशुक्ल शुक्ल संपद्यते, ये जो सफेद नहीं है उस जो सफेद नहीं है अशुक्ल शुक्ल संपद्यते, अशुक्ल शुक्ल संपादित किया जाता है, अशुक्ल को शुक्ल संपादित माने शुक्ल होता है, ऐसा जो शुक्ल नहीं है वह शुक्ल होता है, इसको अभूत तद्भाव कहते हैं कि जो नहीं था वो उसको तो अशुक्ल शुक्ल संपद्यते माने जो शुक्ल नहीं है उसको वह शुक्ल होता है, तो संपद्यते का अर्थ है होता है, तो संपद्यते का कर्ता हो गया शुक्ल। अब जो है तो संपद्यमान का कर्ता संपद संप्रोपद धातु के कर्ता में वर्तमान, कर्ता में वर्तमान जो प्रातिपदिक है, तो ये शुक्ल शब्द संपद्य संपद्य के कर्ता में वर्तमान है, तो संपद्य का संपद्यते संप्रयोग पद धातु के कर्ता में वर्तमान है, इसलिए उसे च्वी प्रत्यय हो गया। और इस शुक्ल का क्री के साथ भी योग है, तो क्री के साथ कैसे योग है, तो तम कृत्वा शुक्लम कृत्वा ऐसा, अशुक्ल शुक्ल संपद्यते तम कृत्वा अर्थात शुक्लम कृत्वा इति शुक्ली कृत्य, जो सफेद नहीं है उसको सफेद करके। तो क्री के साथ भी शुक्ल का योग हो गया और संपद्य का भी करता है वह शुक्ल, इसलिए च्वी प्रत्यय हो गया। समझ में आया जी? तो स्वाति जी को समझ में आया, गुरुकुल वाले को समझ में आया, समझ रहे हो? हाँ, तो अब इसकी सिद्धि कैसे होगी? तो देखो, शुक्ल शब्द से कृभस्त योग्य संपद्य कर्त्री च्वी, वहां पर प्रथम वृत्ति में लिखना चाहो श्रवण जी तो ऐसे इसका विग्रह लिखना, अशुक्ल शुक्ल संपद्यते तम कृत्वा, ऐसा करो। जो प्रथम वृत्ति में सिद्धि में जो अशुक्लम शुक्लम कृत्वा किया है वह भाव है, इसका वास्तविक जो विग्रह होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए कि अशुक्ल शुक्ल संपद्यते तम कृत्वा इति शुक्ली कृत्या, ऐसा आप लिख लो याद करने के लिए, कभी आप जीवन में आगे पढ़ाना होगा तो याद रहेगा, उसमें लिखा रहेगा। तो शुक्ल शब्द से च्वी प्रत्यय हुआ है, अनुबंध लोप वह हुआ, इसको सर्वापहारी लोप कहेंगे। सर्वापहारी लोप का मतलब यह हुआ कि च्वी में एक, हाँ बोलो बोलो, विग्रह ये है कि अशुक्ल शुक्ल संपद्यते, अशुक्ल शुक्ल संपद्यते तम तम कृत्वा, अशुक्ल शुक्ल संपद्यते तम कृत्वा, तम कृत्वा इति शुक्ली कृत्य, ये अर्थ हुआ शुक्ली कृत्य का विग्रह कि जो शुक्ल नहीं है, मतलब शुक्ल माने सफेद, जो सफेद नहीं है, जो सफेद नहीं है तो नहीं है, संपद्यते का अर्थ हुआ अशुक्ल शुक्ल संपद्यते, अशुक्ल जो शुक्ल नहीं है वह शुक्ल होता है, संपद्यते माने होता है, जो शुक्ल नहीं है वह शुक्ल होता है। तो संपद्यते का कर्ता कौन है? शुक्ल संपद्यते का कर्ता है कि नहीं जी? अशुक्ल शुक्ल संपद्यते, तो ये मैं बोलो कि संपद्यते जो क्रिया इसका कर्ता क्या है, तो क्या बोलोगे? शुक्ल ही बोलोगे ना, मैंने अशुक्ल शुक्ल मैंने शुक्ल शुक्ल है ना, और उस शुक्ल का ही तम, तम जो है शुक्लम को बता रहा है, शुक्लम कृत्वा करो या तम कृत्वा कहो, मतलब एक ही है। सर्वनाम का बार बार उसी शब्द का प्रयोग मत करो, उसके बदले में दूसरे का प्रयोग करो, तो शुक्ल के स्थान पर तम का प्रयोग, तम कृत्वा मैंने शुक्लम कृत्वा, सफेद को करके मैंने सफेद करके। तो यहां पर क्री के साथ भी शुक्ल का योग है कि नहीं? हाँ, तो ये मैंने संपद्यमान का कर्ता भी, मैंने संपद्य का संपद्यते का कर्ता भी होना चाहिए, संपद्य का कर्ता भी होना चाहिए, संपूर्वक पद धातु जो शयन विकरण वाला उस जो है उसका कर्ता भी होना चाहिए वह शुक्ल, और क्री के साथ भी उसका योग होना चाहिए। तो क्री के साथ भी योग है, कृत्वा के साथ योग है, क्री के साथ ऐसे अस के साथ या क्री भू अस तीनों में से किसी के साथ योग हो तो यहाँ पर क्री के साथ योग है। समझ गए? तो शुक्ल च्वी है, च्वी का जो है सर्वापहारी लोप हो गया है। च्वी का जो है सर्वापहारी लोप हो गया है, तो मैंने ई की जो है उपदेशे जमास्कृत से, और च जो है चूटू से इत संज्ञा, और व का वेरा प्रक्तस से, अप्रक्तस वकार से लोपस्यात् लोप हो गया, तो सब पूरा लोप हो गया, शुक्ल हुआ। अब प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम से प्रत्यलक्षण करके शुक्ल की अंग संज्ञा कर दो, और अंग संज्ञा होने से अस्य च्वौ, अस्य च्वौ वो अवर्णांत अंग के अंतिम अल के स्थान पर ईकार करता है, च्वी के पर रहते। तो प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम जो है इसे च्वी प्रत्यय है, तो प्रत्यय च्वी मिल गया, तो प्रत्यय माने च्वी प्रत्यय के परे रहते यहां पर जो अवर्णांत जो अंग है, अस्य माने अवर्णांत जो अंग है, अवर्णांत अंगस्य अंतस्थल स्थाने ई कार आदेश हो, ई घ्राधमो से दीर्घ कार की अनुमति आ रही है 7431 से, 7432 में। तो यहां पर ई होता है शुक्ली, ऐसा हो गया शुक्ली, ये बन गया, समझ गया जी शुक्ली कैसे बना। अब शुक्ली है, अब उसका क्री के साथ योग कर दिया, तम कृत्व है ना जी, तो शुक्ली और क्री है, तो शुक्ली च्यंत शब्द है, शुक्ली जो है च्यंत शब्द है, च्वी प्रत्यांत शब्द है, च्वी प्रत्यांत शब्द है। ले उर्यादि चुराचश्च, उर्यादि चुराचश्च, उर्यादि चुराचश्च, उर्यादि और च्वी प्रत्यांत की गति संज्ञा होती है, निपात संज्ञा होती है, तो गति संज्ञा है, तो गति संज्ञा हुई निपात संज्ञा, तो गति संज्ञा होने से क्या हुआ, अब शुक्ली शब्द कहाँ हो, शुक्ली दुक्री के बाद हो कि शुक्ली पहले हो, तो ते प्राग धातु हो, क्या है जी, ते प्राग धातु हो, आगे जो आप पढ़ेंगे ते प्राग धातु हो, ये 79 नंबर सूत्र है 1479 ते प्राग धातु हो, तो ते माने ते गति उपसर्ग संज्ञका माने वे, ते गति उपसर्ग संज्ञका ऊपर जो गति उपसर्ग संज्ञक जो संज्ञका शब्दा धातु प्राक प्रयुक्तव्या, धातु से पहले प्रयोग करना चाहिए, माने गति का भी, गति संज्ञक का भी, उपसर्ग संज्ञक का भी, तो ते माने गति उपसर्ग संज्ञका, गति और उपसर्ग संज्ञक शब्दाह शब्द जो है धातु से पहले प्रयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर शुक्ली का पहले प्रयोग हुआ, क्री से पहले, धातु से पहले फिर प्रत्यंत गति है, इसलिए इसकी इसको पहले प्रयोग कर दिया। अब जो है शुक्ली, अब आगे कुछ है ही नहीं, शुक्ली क्री स्वा स्वा को समास से नहीं पूर्वक तुल्य, पहले उर्यादि से गति संज्ञा होने से गति कुगति प्राप्त से समास, समास होने से फिर जो है समास होकर के समासनी पूर्वक तुल्यप से ल्यप हो गया, और ह्रस्व से कृत्य से सुख हो गया, तो शुक्ली कृत्य बन गया, तो जो शुक्ल नहीं है जो सफेद नहीं उसको सफेद करके, ये तो च्वी प्रत्यय जो है वार्षिक में है, अभूतद भावे कृभस्त योगे संपद कर्त्री, जो अभूत तद भाव में कृभु अस्थि के योग में के साथ संबंध होने पर योग में संपद के कर्ता में वर्तमान कर्ता अर्थ में जो वर्तमान प्रातिपदिक होगा उससे च्वी प्रत्यय होगा, इस चीज को समझना है। आगे है, आगे है, अच्छा जी, शुक्ली कृत्य शुक्ली कृतम, तो शुक्ली कृत्य और शुक्ली कृतम में जो आप ये करेंगे स्वर सिद्धि जो करेंगे, क्योंकि यहां पर स्वर सिद्धि भी किया है, तो पीछे की तरह जैसे उरी कृत्या इत्यादि में किए हैं वैसे ही कर लीजिएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। शुक्ली कृतम में भी वैसे ही होगा, यद शुक्ली करोति सब में वैसे ही होगा, कोई अंतर नहीं है। यद माने उरी कृत्य उरी कृतम यद उरी कृति में क्या हो वैसे ही कर लीजिएगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब आ गया है पटपटा कृत्य पटपटा कृतम यद पटपटा करोति, ये तो पटपटा कृत्य यहां पर पटत शब्द है, पटत शब्द है, पटत शब्द है, और पटत शब्द से अव्यक्तानुकरणाद द्वे जबरार्धादनी तो डाच, अव्यक्तानुकरणाद द्वे जबरार्धादनी तो डाच, ये कहां का सूत्र है जी, निकालिए तो जी। अव्यक्तानुकरणाद ये जो है चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय का है, हाँ जी पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का पंचम अध्याय निकाल लीजिए, पंचम अध्याय चतुर्थ पाद 57 नंबर सूत्र है जी, निकाल लीजिए पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 57 नंबर सूत्र है। अव्यक्तानुकरणात् द्वे जबरार्धादने तो डाच, अव्यक्तानुकरणात् अकारांत नपुंसक लिंग, अव्यक्तानुकरण शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, द्वे जबरार्धात् द्वे जबरार्धात् अकारांत नपुंसक लिंग द्वे जबरार्ध शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, अनितौ इकारांत पुमलिंग अनिति शब्द सप्तमी एक वचन है, और डाच चकारांत पुमलिंग डाच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अव्यक्तानुकरण न व्यक्तम अव्यक्तम अव्यक्तम और अव्यक्तस्य अनुकरणम इति अव्यक्तानुकरणम तस्मात अव्यक्तानुकरणात, तो ये नहीं तत्पुरुष गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, तो अव्यक्त के अनुकरण से ऐसा अर्थ हुआ। और द्वय जबरार्ध में द्वयो अचो समाहार व्यच, दो अचो का जो समाहार है, दो अचो का जो समाहार है उसको द्व्यच कहेंगे, और द्वयो अचो समाहार द्व्यच और द्व्यच तत् अवरार्धम यस्य, माने द्व्यच अवरार्धम यस्य, द्वय अवरार्धम यस्य स द्व्यच अवरार्धम तस्मात द्वे जबरार्धात, ये समाहार दो अचों का जो समाहार है तो ये तत्पुरुष हो गया ना जी, तो तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया, समाहार तत्पुरुष गर्भ जो है बहुव्रीहि माने बहुव्रीहि समास हो गया ये। और अनिति में न इति अनिति तस्मिन अनितौ नहीं तत्पुरुष समास हो गया, और ऊपर से कृभस्थ योगे संपद्य कर दीजिए, जिसे कृभस्थ योग की अनुवृत्ति आ रही है जो अभी अपने जो अभी पढ़ाया था जो 50वां नंबर सूत्र है कृभस्थ योग संपद्य कर दीजिए, उसे कृभस्थ योग की अनुवृत्ति आ रही है, और तदिता ज्ञान प्रतिपदिका प्रत्यय प्रशेष कर सबके अनुमति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया अव्यक्तानुकरणात् अव्यक्त के अरुण अनुकरण, अव्यक्त जो शब्द है उसके अनुकरण से द्वैजवरार्धात प्रातिपदिकात, मैं दो अच अवरार्ध है जिसके, अब माने न्यून, जिसमें अर्ध भाग, जिसमें बोलते हैं जिसमें अर्ध भाग न्यूनतम कम से कम दो अच वाला हो, बोलते हैं दो अच अवरार्ध है जिसके, माने जिसमें अर्ध भाग आधा भाग कम से कम जो है दो अच वाला हो, अब कम अर्थ में है। अवरार्ध में जो अब है वो न्यून अर्थ में है, तो क्या जो बता दो अचों का समाहार गच हुआ और वह दो अच अवरार्ध है जिसके या जिसमें, तो दो अच जिसमें या जिसका अवरार्ध, अर्ध माने आधा, दो अच जिसका आधा भाग माने दो अच वाला, दो अच का समाहार, दो अच का समूह अवरार्ध है जिसके कम से कम दो अच हो, ऐसा है। तो यहां पर पटत जब हम कहते हैं पटत पटत पटत करोति, तो या पटापटा कृत्य पटपटा कृत्य, तो यहां पर पटत जो है पटत ऐसे हमने किया वो पटत हुआ, अव्यक्त है उसका अनुकरण हम करें पटत पटत करके पटपटा करके, तो अव्यक्त का अनुकरण, अव्यक्त जो शब्द है उसके अनुकरण, उसके अनुकरण वाची जो शब्द है तो अव्यक्त के अनुकरण रूप, ऐसा अव्यक्त के अनुकरण रूप दो अच वाला, मतलब जिसमें न्यूनतम दो अच वाला प्रातिपदिक, अर्थात जिस प्रातिपदिक में कम से कम दो अच हो आधा भाग, उससे प्रातिपदिक से जो है डाच प्रत्यय होता है, अनितो परतः क्रिभस्त योगे, क्रिभु और अस्ति के योग में डाच प्रत्यय होता है, माने अनितो परतः इति परे न हो तो, न इति इति न अनितो में जो है समास है, न इति अनिति तस्मिन अनितो, ऐसा माने इति परे नहीं हो तो, इति शब्द से भिन्न परे हो पर इति शब्द परे न हो तो, तो अव्यक्तानुकरणात् द्वैजवरार्धात् प्रातिपदिकात् अनितौ परतः डाच प्रत्ययो भवति कृभ्यस्त योगे। तो यहां पर पटत है अव्यक्तानुकरण रूप जो है दो अच वाला, ये पटत में दो अच है कम से कम दो अच है, तो दो अच वाला दो कम न्यूनतम आधा भाग ये दो अच वाला, तो यहां पर पटत में पटत है, तो यहां पर इसमें पट प में पकार तृतीयकार टकार तृतीयकार, ये दो अच है, तो ये कम से कम अवरार्ध आधा भाग दो अच वाला है। पटत में तीन है, तीन वर्ण हो गया, तो तीन में से दो हो गया तो लगभग आधा ही हो गया समझ लीजिए। तो पटत पटत करोति क्री के साथ योग है ही, तो यहां पर डाच प्रत्यय हो गया, तो पटत डाच, डाच का अनुबंध लोप हो जाएगा आ बचेगा। अब एक वार्तिक है डाची द्वे भवतः या डाची बहुलम द्वे भवतः, दात के परे रहते द्वित्व होता है, तो पटत को द्वित्व हो गया, पटत पटत पटत शब्द को द्वित्व हो गया, और द्वित्व होने से पटत पटत ये द्वित्व हुआ, और तस्य परमा मृदितम उस मने पटत पटत जो द्वित हुआ है उस के पर जो है उसकी आमृद संज्ञा हो गई। पटत पटत में तस्य वो जो द्वित हुआ है सर्वस्य द्वे आता, तो उस द्वित के परम पर जो है द्वित के पर वाला जो भाग है पटत पटत में पटत आगे वाला इस द्वितीय दूसरा जो पटत शब्द है इसकी आमृत संज्ञा हो गई, और आमृत संज्ञा होने से नित्यम आमृदिते दाची आम ये महाभाष्य है, महाभाष्य का सूत्र है 6.96 पर है कि नित्यम नित्य जो है आमृदित दाच प्रत्यांत दाच परक आमृद के परे रहते, दाच परक आमृद परे है तो नित्य है, वह क्या होता है पर रूप हो जाता है, त का पर रूप हो जाता है, पटत में त प बन गया तो पट पट ये हुआ। तो पट पटत आ, अब आगे जो है डाच है इसलिए टे सूत्र है, डित के परे रहते टी भाग का लोप हो जाता, तो डित परे है डाच तो टी भाग का लोप हो गया तो अत का लोप हो गया है, तो पट पट आ पट पटा ऐसा बन गया पट पटा, और पट पटा बस हो गया आगे तो कुछ है ही नहीं, पट पटा कृत्य पट पटा करोति यत पट पटा करोति पट पटा स्यात् इत्यादि दमदमा करोति दमदमा भवति दमदमा स्यात् इत्यादि इस तरीके से। तो यहां पर पटपटा माने पटपटाकृत्य पटपटाकृतम यत पटपटा करोति ये हो गया, और यहां पर कुछ भी नहीं है, ये स्वर में क्री में जो ई जो है वह उदात्त है और यह जो है अनुदात था उसको स्वरित हो गया, और पटपटा में ये सभी जो है अनुदात हुआ है, बस यही है अनुदात्तम पदम में एक वर्जम इत्यादि कर देंगे, इसमें कोई भी विशेष कुछ भी नहीं है। चलिए जी, तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम पटपटा कृत्य में जो है उसके साथ जो समास हुआ, फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम करके सबको वह अनुदात्त कर देंगे। दाच प्रत्यांत है पटपटा दाच प्रत्यांत है, दाच प्रत्यांत होने से गति संज्ञा हुई, गति संज्ञा होने से क्री के साथ समास हो गया इत्यादि, और निपाता आदिदत से आदिदात हुआ है, परंतु क्री जो है वो निपाता जैसे आदिदात है, परंतु जो है क्री जो है क्री के जब धातु अनुदात हुआ तो फिर जो है शेष निघात हो गया, तो सब अनुदात हो गया, तो पकार उद्वर्तीय का टकार उद्वर्तीय का ये सब अनुदात हुआ, क्री का री उदात है, त्य का य जो है स्वरित हो गया, उदात अनुदात स्वरित से ऐसे पटपटाकृतम, पटपटाकृतम में क्या हो जाएगा, पटपटाकृतम में वैसे ही करना है कि गति अनंतर अनंतर गति प्रकृति स्वरम भवति, तो उपसर्ग साभि वर्जम से उपसर्ग साभि वर्जम जो है इसमें ठीक है उदात्त हुआ है, अभी को छोड़कर नहीं नहीं निपाता आदि उदात्त है, निपात है उपसर्ग सभी वर्जम ने, निपाता आद्युदात्त आद्युदात्त हुआ है और आद्युदात्त होने से पकार जबती अकार उदात्त हुआ और सब अनुदात पद से अनुदात हो गया, तो ट पट पटा में जो ट प टा क्री इत्यादि अनुदात हुआ, फिर उदात उदात स्वरित उदात सूत्र अनुदात स्वरित होता है, तो टकार उद्रवर्ती कर पट का पहला जो पट है सो टकार उद्रवर्ती आकार जो है स्वरित हो गया और फिर जो है स्वरिता नाम से एक श्रुति हो गई। तो यहाँ पर पट पटाकृतम में प का अ उदात ट का अ स्वरित प टा कृतम में सभी जो है वो स्वर जो है वह एक श्रुति हो गई है। और यद पट पटाकरोती में वही तिंग उदातवती उदातवान तिंग के परे रत जो हुआ अनुदात होता है और सब पीछे ही की तरह इसमें होगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। समझ गए जी? तो स्वर सिद्धि भी हमने बता दिया और उसका शब्द रूप सिद्धि भी बता दिया हूं। तो चलिए अब समय हो गया है, इसी में ज्यादा ये था सिद्धि, इसीलिए इसी में ज्यादा समय लग गया। मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।